أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, bu hafta inşallah Şura suresine misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak. İnşallah bu sureyi okumaya başlıyoruz. Hamim, Ayn, Sin, Kaf. Dinleyin, şu anda Allah konuşuyor. كَذَٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Ey Peygamberim, sana da senden önceki elçilere de aziz ve hakim olan Allah vahyediyor. Surenin başındaki huruf-u mukatta ayetlerine ve surenin söze başlama yöntemine bakılırsa Allah vahyini dilediği şekilde dilediği kimselere indirendir. Bu konuda hiç kimsenin etkisi altında kalmayandır. Allah'ın yeryüzünde kullarından birini elçi seçip ona vahiy indirmesi, onu muhatap kabul edip ona kendi bilgisinden aktarımda bulunması, o günün dünyasında tartışma konusuydu. Mekke'de hemen hemen her evde, her mecliste, her sokakta ve caddede bu konu tartışılıyordu. Bu nasıl olur? Allah yeryüzünde bir insanı elçi seçip ona vahyeder mi? Allah bir insanla konuşur mu? Biz böyle bir şeye nasıl inanabiliriz? Eğer Muhammed aleyhisselam bu sözleri kendisine izafe etmiş olsaydı, bunları ben söylüyorum demiş olsaydı, bizim için daha makul ve mantıklı gelirdi. Halbuki Muhammed aleyhisselam bunları Allah'a izafe ediyor. Bunları bana Allah indiriyor, Allah vahyediyor diyor. Biz böyle bir şeye kesinlikle inanmayız diyen Mekke müşriklerine Rabbimiz Allahul Azizul Hakim. Unutmayın ki ben aziz, ben hakimim. Ben yenilmez ve yanılmazım. Ben karşı gelinmez bir Allah'ım. Benim dediğim dediktir. Ben öyle diyorsam aynen öylece iman edin buyurur. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ne var ne yok, yerde ne var ne yok, hepsi Allah'ın mülküdür. Herkes Allah'ın kulu ve kölesidir. Öyle olunca elbette mülküne program yapma yetkisi, kullarına vahiy gönderme, yasa belirleme yetkisi Allah'a aittir. Zaten Mekke müşriklerinin derdi de buydu. Allah yeryüzünde bir insanla konuşmaz. Allah yeryüzünde bir beşere vahiy göndermez derken, vahye itiraz ederlerken, aslında Mekke müşriklerinin temel hedefleri şuydu. Allah bizim hayatımıza karışmasın. Allah bize emirlerini ve yasaklarını bildirmesin. Allah bize arzularını bildirmesin. Şimdi eğer Allah bize emirlerini ve yasaklarını, arzularını bildirecek olursa dinlesek olmayacak, dinlemesek olmayacak. Yani Allah bize namaz, oruç, hac, zekat, cihat gibi ağır tekliflerde bulunarak bizim keyfimizi kaçırmasın. Allah bize bizim alışık olduğumuz, meftunu olduğumuz içki gibi, zina gibi, faiz gibi şeyleri yasaklayarak bizim keyfimizi kaçırmasın. Olduğu yerde dursun. Sevelim sayalım ama bizim hayatımıza karışmasın. Çünkü bizim dinleyecek başka tanrılarımız var, bizim putlarımız var. Ne yani, şimdi sadece Allah'ı mı dinleyeceğiz? Atalarımızın kutsadığı, bize emanet bıraktığı, bizim de şu anda kutsadığımız putlarımızı dinlemeyecek miyiz? Bizim tanrılarımız var. Şu anda da insanlar öyle diyorlar. Bizim ekonomi tanrılarımız var. Bizim siyaset tanrılarımız var. Bizim şifa tanrılarımız var. Bizim eğitim tanrılarımız var. Bizim kılık kıyafet tanrılarımız var. Bizim moda tanrılarımız var. Biz onları da dinlemek zorundayız. Sadece Allah'ı dinleyemeyiz demeye çalıştıkları gibi Mekke müşrikleri de öyle diyorlardı. Ve huvel aliyyul azim. Allah çok yücedir. Allah çok azimdir. Tekadus semavatu yetafattarna min fevkihinne. Müşriklerin bu iftiralarından dolayı, Allah'ın oğlu var, kızı var demelerinden dolayı, İsa Allah'ın oğludur, Üzeyr Allah'ın oğludur, melekler Allah'ın kızlarıdır demelerinden dolayı, ya da Allah'ın yeryüzünde ortakları var, Allah'ın yeryüzünde kendilerine yetki devrinde bulunduğu varlıklar var, biz onları da dinlemek zorundayız demelerinden ötürü, utancından neredeyse gökler üstünden paramparça parçalanacak. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Melekler de hamd ile Rablerini tesbih ediyorlar. Subhanallah, fesubhanallah. Ya Rabbi, bu hainler bunu sana nasıl söyleyebildiler? Allah'ın oğlu var, kızı var. Allah'ın yeryüzünde yetki devrinde bulunduğu varlıkları var diye bütün bunları sana nasıl söyleyebildiler? Ya Rabbi, seni tesbih ederiz. Ya Rabbi, sen seni bize nasıl tanıtmışsan öylece sana iman ederiz. Ya Rabbi, sen seni hangi sıfatların sahibi olarak tanıttıysan seni öylece kabul ederiz. Ya Rabbi, sen seni hangi sıfatlardan münezzeh olarak takdim ettiysen seni öylece kabul ederiz. Bu hainlerin yaptığından uzakız. Bir de وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ. Melekler yerdekiler adına Allah'tan özür dilerler, Allah'a istiğfar ederler. Ya Rabbi, şu densizlerden ötürü senden özür dileriz. Ya Rabbi, şu densizlerin yaptığından dolayı onlar adına senden özür dileriz. Ya Rabbi, şu densizlerin yaptığı şeylerden dolayı bizi de helak etme. Şu densizlerin densizlikleri sebebiyle yeryüzünde sana, senin istediğin biçimde iman eden mümin kullarını helak etme ya Rabbi diye Allah'tan özür diliyorlar. Ela innallâhe huvel gafurur rahim. Dikkat edin, Allah gafurdur. Allah örtüp örtbas edendir. Allah'a, Allah'ın istediği biçimde kulluğa yöneldiğiniz sürece kusurlarınızı, falsolarınızı örtüp örtbas eden, bir de size karşı son derece merhametli olandır. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Şu Allah berisinde veliler edinenler, Allah'ı bırakıp da Allah'tan başka kendilerine veliler bulanlar, onların koruması altına girenler, bunaldıkları, daraldıkları zaman yetiş ya Rab, imdat ya Rab diyecekleri yerde yetiş ey falan, ey filan diye Allah'tan başkalarını yardıma çağıranlar, Allah'tan başkalarının velayeti altına girip onların yasalarını uygulamadan yana tavır alanlar. Allahu hafizun aleyhim. Halbuki Allah onları koruyup durmaktadır. Allah onları yaşatıp durmaktadır. Allah onları doyurup durmaktadır. Allah onların yaptığı her şeyi görüp durmaktadır. Ve ma ente aleyhim bi vekil. Sen böylelerine vekil değilsin ey peygamberim. Biz onların bu densizliklerini senden soracak değiliz ey peygamberim. Birinci mana. İkinci mana, onların kaderi senin elinde değildir ey peygamberim. Sen onların kalplerine hükmedemezsin ey peygamberim. Onların kaderi senin elinde değil ki sen onları bir anda Müslümanlaştırabilesin. Onların kalplerine egemen sen değilsin ki sen onları bir anda Müslümanca bir hayata sevk edebilesin. Onlara hükmeden benim ey peygamberim. Onların kaderini elinde tutan benim ey peygamberim. Senin elinde hiçbir yetki yoktur. Senin elinde hiçbir güç ve kuvvet yoktur ey peygamberim. Aslında Bu ayeti kerime Peygamber Efendimizin misyonunu anlatıyor ama peygamberden çok onun etrafındaki insanlara bir tehdit oluşturuyor. Nasıl? Ey müşrikler! Benim yeryüzünde en şerefli, en üstün kulum olan Muhammed Aleyhisselam'ın bile elinde bir şey yokken, o bile insanları Müslümanlaştırma gücüne sahip değilken, o bile insanların kaderine hükmeder birisi değilken, o bile insanların kalbine hükmedecek bir güce sahip değilken, şu sizin putlaştırdığınız, kendilerine sığınmaya çalıştığınız, kendilerinde keramet gördüğünüz, kendilerine dua dua yalvarmaya çalıştığınız varlıklar da ne oluyor? Bir düşünsenize. Bakın, öyle diyorlar şu anda. Tarihte de aynen böyle olmuş. Bir kısım ruhani varlıkların, ruhani liderlerin varlığına inanmış insanlar ve bu ruhani varlıkların kendilerine karşı gelenleri bir anda cezalandırıp öldüreceklerine inanmışlar. Hatta bu ruhani liderlerin ölümlerinden sonra bile kendilerine saygısızlık edenleri bir anda cezalandırdığına inanmışlar. Bugün de öyle değil mi? Hayatı boyunca bu tür sapıklıklara zerre kadar iltifat etmeyen nice salih kişileri, kurnaz müritleri putlaştırmışlar. Onların kemiklerini ranta dönüştürmüşler. Şöyle uçardı, böyle kaçardı, şöyle asardı, böyle keserdi diye onları da aynen ruhani liderlerin sınıfına sokmaya çalışmışlar. Bugün de söylüyorlar, falan zatın tekkesinde bir çorba içerseniz, filan zatı bir ziyaret ederseniz, o insanları namaza başlatır. O insanlara içkiyi bıraktırır, zinayı bıraktırır. Söyleyin Allah aşkına, Nuh Aleyhisselam Allah'ın sevgili bir elçisiydi. Her gün karısıyla yüz yüze geliyordu. Bir nazarıyla karısını neden Müslümanlaştıramadı? İbrahim Aleyhisselam babasını neden Müslümanlaştıramadı? Nuh Aleyhisselam oğlu Kenan'ı neden Müslümanlaştıramadı? Sevgili Peygamberimiz amcası Ebu Talib'in hidayetine neden sebep olamadı? Bakın bu ayeti kerime diyor ki, benim en sevgili kulum Muhammed Aleyhisselam'ın elinde bile bir güç kuvvet yoktur, güç bendedir. Gönüllere hükmeden benim, insanların kaderi benim elimdedir. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَب۪يًا İşte böylece sana Arapça bir okunak vahyettik ey peygamberim. İnsanların anlayacağı, yeryüzünde konuşulan bir dille, Arapça bir dille sana bir Kur'an vahyettik. Neden indirmiş Allah bu kitabı? لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا Şehirlerin anasını ve o ana kentlerin etrafındaki irili ufaklı beldeleri, köyleri, kasabaları bu Kur'an'la uyarasın diye. Birinci mana bu. Yani nerede bir şehir varsa, nerede insanlar bir şehir oluşturmuşsa, o şehir halkını ve o şehrin çevresindeki köyleri, kasabaları, beldeleri uyarman için bu kitabı sana indirdik. Birinci anlam. İkinci anlam da Ummul Kura Mekke'dir. Şehirlerin anasıdır Mekke. Şehirlerin en şereflisidir Mekke şehri. Çünkü Allah'ın evi Beytullah oradadır. Çünkü makamı İbrahim oradadır. Çünkü yeryüzünün efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam orada zuhur etmiştir. İşte şehirlerin anası, ana kent diyebileceğimiz Ümmül Kuray, Mekke halkını ve Mekke'nin çevresindeki irili ufaklı şehirleri, beldeleri, köyleri, kasabaları uyarman için biz bu kitabı sana vahyettik ey peygamberim. Demek ki uyarı Kur'an'la olacak. Eğer birilerini uyarmak istiyorsanız elinize bu kitabı alıp ona gitmek zorundasınız. Uyarı bu kitapla yapılacak, bunu unutmayın. Peki uyarının konusu neymiş? لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Uyarının konusu da şuymuş. Geleceği konusunda zerre kadar bir şüphe olmayan toplanma günüyle, mahşer günüyle insanların muhasebe olmak üzere Mahkeme-i Kübra'da Allah huzurunda toplanacakları kıyamet günüyle insanları uyarasın diye biz bu kitabı sana indirdik ey peygamberim. Demek ki insanlık kıyametle uyarılacak. Peki ne olacakmış kıyamet gününde? Ferikun fil cenneti ve ferikun fis sa'ir. O gün insanlardan bir grup cennettedir, bir grup da alevli ateştedir. İnsanlardan kimileri yaşadıkları Müslümanca bir hayatın neticesinde yukarıdan cennete uçup giderken, kimileri de yaşadıkları kafirce, müşrikçe ve zalimce bir hayatın sonucu aşağıdan hor hakir varlıklar olarak akıp cehenneme dolacaklar. Demek ki bu kitabın uyarısı, bu kitabın pratiği olan Muhammed Aleyhisselam'ın uyarısı sonunda iki sonuç verecekmiş. Bir, bu kitapla uyarılan, kendisini bu kitabın uyarısına teslim eden, bu kitap rehberliğinde bir hayat yaşayan Müslümanlar cennete gidecek. Bu kitaptan habersiz bir hayat yaşayanlar, kendilerini bu kitabın eğitimine teslim etmeden bir hayat yaşayanlar, onlar da alevli, dayanılmaz bir ateşe gidecekler. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Ey Peygamberim, biz isteseydik, Allah isteseydi, yeryüzündeki insanların tamamını tek bir ümmet yapardı. Biz isteseydik, yeryüzündeki insanların tamamını Müslüman yapardık. Eğer biz isteseydik, yeryüzündeki insanların tamamını peygamber yapardık. Eğer biz isteseydik, ey peygamberim, yeryüzündeki insanların tamamını bir peygamber gibi yapardık. Ne oluyor sana ey peygamberim? Bunca çabama rağmen insanlar Müslüman olmadılar diye, İstenilen noktaya gelmediler diye niye kendi kendini yiyip bitirecek bir duruma geliyorsun? Ne oluyor sana? Biz isteseydik insanların hepsini tek bir ümmet yapardık. Hepsini Müslüman olarak yaratırdık. İradesiz yaratırdık. Melekler gibi, taşlar gibi, ağaçlar gibi, dağlar gibi, rüzgarlar gibi, bulutlar gibi, ay gibi, yıldız gibi, hayvanlar gibi insanları iradesiz yaratırdık. Herkesi Müslüman kılardık. Kimse isyan edemezdi, kimse kafir olamazdı, kimse günah işleyemezdi. O zaman peygamber göndermeye de gerek kalmazdı, kitap indirmeye de gerek kalmazdı ey peygamberim. Ama biz öyle istemedik. Öteki varlıkların, iradesiz varlıkların yanında bir de iradeli varlık yaratalım. O iradesini haktan yana kullanırsa cennete, ateşten yana, azaptan ve gazaptan yana kullanırsa onu da cehenneme gönderelim istedik ey peygamberim. Bu ve benzeri ayetler başta Peygamber Efendimiz'i sonra da onun yolunun yolcusu İslam tebliğcilerini teselli eden bir ayettir. وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ Lakin Allah dilediklerini rahmetine eriştirir ya da isteyenleri iradesini rahmetten yana kullananları Allah cennetine ulaştırır. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ Zalimler için kendilerini Allah'a kulluğun dışında başka ortamlarda tutanlar için de ne bir dost var ne de bir yardımcı. اَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَةً Yoksa şu insanlar Allah'ı bırakıp da onun berisinde kendilerine veliler mi bulmuşlar? Yani kendileri adına karar verecek, kendileri adına tek taraflı yasa yapacak Allah'tan başka veliler mi bulmuşlar? فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِي Halbuki veli Allah'tır. Ben önceki derslerimde bu konuda epey bir şeyler söylemiştim. Sadece bir tek cümle söyleyip geçeceğim. Veli bir varlık adına ya da varlıklar adına onlara danışmadan tek taraflı karar verme makamında olan varlığa veli denir. Mesela ben çocuğumun velisiyim. Onun hayrını şerrini, onun menfaatini zararını ondan daha iyi bildiğim için çocuğuma danışmadan tek taraflı onun adına karar verme makamındayım. Şu elbiseyi giyebilirsin, şunu yasaklıyorum. Şurada okuyabilirsin, şurada okumana izin vermiyorum. Filanlarla arkadaşlık kurabilirsin, filanlarla arkadaşlık kurmanı yasaklıyorum. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, içki içmeyeceksin diye onun namı hesabına, onun hayrını şerrini, onun menfaatini zararını ondan daha iyi bilen bir veli olduğum için onun adına tek taraflı karar verme makamındayım. Bakın Allah dedi ki فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِي Bizim velimiz de Allah'tır. yani bizim hayrımızı, şerrimizi, bizim menfaatimizi, zararımızı bizden daha iyi bildiği için, bizi bizden daha çok seven, bize bizden daha çok merhamet eden olduğu için Rabbimiz, bizim adımıza karar verme makamındadır. Namazı emrederken bize sormadı. İçkiyi yasaklarken bize sormadı. Çünkü bizden daha iyi bilir. Bizim hayrımızı, şerrimizi, bizim menfaatimizin, zararımızın nerede olduğunu bizden daha iyi bilen olarak Allah bizim velimizdir. İşte bizim hayatımıza program yapma yetkisi, bize yasa belirleme yetkisi Allah'a aitken ne oluyor? Allah'ı bırakmış da şu insanlar Allah berisinde kendilerine karar verecek, kendilerine yasa belirleyecek varlıklar mı bulmuşlar? وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى O Allah ölüleri diriltendir. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Ve her şeye kadir olandır. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ Hangi konuda ihtilaf etmişseniz, hangi konuda ayrılığa düşmüşseniz, onun hükmünü Allah'a havale edin. Onun çözümünü Allah'a havale edin. Rabbim ne diyor? Bir bakalım acaba kitabında bu konuda Rabbim ne diyor diye önce Allah'ın kitabına bir bakın. Sonra da Rabbimin elçisi ne diyor bu konuda diye Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine müracaat edin. ذَلُكُمُ اللّٰهُ رَبِّي İşte bu Allah benim Rabbimdir. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ Ben ona tevekkül ettim. Ben ona güvendim, dayandım. وَاِلَيْهِ اُن۪يب Ve gönülden kulluk etmek üzere ben ona yöneldim. فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ O Allah gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Hiçbir modeli, hiçbir örneği yokken Allah bir yerlere bakarak yaratmış değildir gökleri ve yeri. Örneksiz olarak gökleri ve yeri yaratmıştır. جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا Ve sizin enfüsünüzden de eşler yaratmıştır. Allah erkeği yaratmış, karşısında kadını yaratmış. Kadını yaratmış, karşısında erkeği yaratmış. وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا Hayvanlardan da erkekler ve dişiler yaratmıştır. Ne için? يَذْرَعُوكُمْ ف۪يهِ Onunla çoğalasınız diye, üreyesiniz diye Allah erkeği ve dişiyi yaratmıştır. Eğer Allah yeryüzünde sadece erkeği yaratsaydı, kadını yaratmasaydı, yeryüzünde nesil çoğalmazdı, üreme olmazdı. Eğer Allah sadece hayvanlardan erkekleri yaratsaydı, dişileri yaratmasaydı ya da dişileri yaratıp erkekleri yaratmasaydı, hayvanlarda bir üreme olmayacaktı, çoğalma, nemalanma, bereketlenme olmayacaktı. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ Hiçbir şey onun benzeri değildir. Hiçbir şey Allah'ın zatına benzer olmadığı gibi onun sıfatlarına da benzer yoktur. Onun fiillerine ve isimlerine de benzer yoktur. Allah'ın zatının bir benzeri olmadığı gibi sıfatları konusunda da Allah'ın bir benzeri yoktur. Allah şafidir, şifa verendir. Allah'tan başka şafi yoktur. Hap, iğne, ilaç bizim şifamıza sebeptir ama onlarda şifayı yaratan Allah'tır. Şafi Allah'tır. Razzak Allah'tır. Rızık veren Allah'tır. Allah'tan başka göklerde ve yerde razzak yoktur. Koyun bizim rızkımıza sebeptir, süt verir. Arı bizim rızkımıza sebeptir, bal verir. Elma ağacı bizim rızkımıza sebeptir, elma verir. Bulut bizim rızkımıza sebeptir, yağmur indirir. Güneş bizim rızkımıza sebeptir, ısı ve ışık gönderir. Ama onların hiçbirisi razzak değildir, rızık verici değildir. Onları yaratan Allah'tır, gerçek razzak Allah'tır. Allah Rab'tır. Yasa koyan, yasa belirleyen, kulluk programı belirleyendir. Göklerde ve yerde yasası uygulanacak Allah'tan başka Rab yoktur. Evet, Allah yaratıcıdır. Allah gibi halık yoktur, yaratıcı yoktur. Ne isimleri, ne fiilleri, ne de sıfatları konusunda Allah'ın bir benzeri yoktur. Öyleyse Allah'ın sıfatlarını Allah'tan başkalarına yüklemeye kalkarsanız şirke düşmüş olursunuz. Allah'ın fiillerini Allah'tan başkaları üstünde düşünmeye kalkarsanız şirke düşersiniz. Ve huve semî'ul basîr. O Allah işiten ve görendir. Lehu makâlidus semâvâti vel ard. Göklerin ve yerin kilitleri, anahtarları Allah'tadır. Göklerin ve yerin rızık anahtarları Allah'tadır. Hiç kimse onu, o anahtarları Allah'tan alıp kendi kendine rızık belirleyemez. Göklerin ve yerin kader anahtarları Allah'tadır. Hiç kimse Allah'tan o anahtarları gasp edip kendi kaderini kendisi belirlemeye kalkışamaz. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları Allah'tadır. Yepsutur rızka limen yeşâ'u ve yaktir. Böylece Allah dilediklerine rızkı yayıverir, bolca veriverir ve yaktir. Dilediklerine de belli ölçüde ya da yeterli miktarda veriverir. Az verir diyemedim. Çünkü az verir demek Allah'a hikmetsizlik izafesidir. Çünkü Allah bir kulunda ağız açmışsa ondan gafil değil, onu mutlaka doyuracaktır. Allah bir kuluna bir mide vermişse Allah ondan gafil değil, o midesini mutlaka doyuracaktır. Evet, az verir diyemedim, yeterli miktarda verir ya da belli bir ölçüde verir. Çünkü innehu bi kulli şeyin alim, her şeyi bilen Allah'tır. Bu ayet de şunu anlatır, kullarını en iyi bilen Allah'tır. Dolayısıyla kullarından hangisine çok mal hayırlı, hangisine fakirlik hayırlı, bunu en iyi bilen Allah'tır. Rızık taksimini bu bilgiye, bu hikmete göre yapar Allah. Bir hadisi kutsi okuyayım. Diyor ki Rabbimiz, kullarımdan kimilerine çok mal hayırlı, zenginlik hayırlı, ben onlara az mal vererek onları dinlerinde fitneye düşürmek istemedim. Kullarımdan kimilerine de fakirlik hayırlı, az mal hayırlı, onlara da çok mal vererek onları dinlerinde fitneye düşürmek istemedim. Nasıl anlayacağız bunu? Kimilerinin karakteri zayıftır, fıtratı zayıftır. Çok mal verse Allah azacak, sapacaktır, günahlara gidecektir. Gicişmeyen yerlerini de kaşımaya kalkacaktır. Günahlara uzanacaktır. Onu en iyi bilen Allah ona az veriyor. İsyana gidemeyecek kadar veriyor. Ama kimileri de öyle büyük plan program yapmış ki, ya Rabbi ben şuna ulaşmalıyım, ben şu kadarına ulaşmalıyım diye kendisine dert edinmiş, kafaya takmıştır. Onlara da çok vermese belki isyan edecekler. Sus payı olarak aman ağzını tut da isyan etme diye bazen onlara da çok verebilir. İnsanların fıtratını en iyi bilen Allah'tır. Kimin için zenginlik hayırlı, kimin için fakirlik hayırlı, onu en iyi bilen Allah. Şu anda bana ne kadar vermiş? Demek ki bu verilenler benim için hayırlıymış da Allah böylece takdir etmiş. Sana ne kadar verilmiş? O da senin için hayırlıymış ki Allah sana o kadarını takdir etmiş. Şer'a lekum mined-dini ma vassa bihi Nuhan vellezî evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa. Ey peygamberim, Nuh'a, İbrahim'e, Musa ve İshak'a ve de sana vahyettiklerimizi size bir şeriat yaptık. Önceki peygamberlerimiz için bir şeriat belirlediğimiz gibi sizin için de bir şeriat belirledik. Önceki elçilerimize şunları yapın, şunları yapmayın diye bir şeriat belirlediğimiz gibi sizin için de bir şeriat belirledik. Aslında tüm peygamberlerin dinlerinin temeli aynıdır. Ufak tefek şeriatlerinde farklılık olsa da dinlerinin temeli aynıdır. Hepsinde içki haramdır. Hepsinde zina haramdır. Hepsinde adam öldürmek haramdır. Hepsinde gıybet haramdır. Hepsinde namaz farzdır. Hepsinde oruç farzdır, cihat farzdır. Yani dinlerinin temel özellikleri aynıdır ama ufak tefek şeriatlerinde farklılıklar olabilir. Bakın Allah diyor ki, ey peygamberim, biz sana da bir şeriat belirledik. Peki nedir şeriat? Şeriat, üstünde yürünülen yol, takip edilen cadde, uygulanması gereken anayasa demektir. Bakın teşri, yasa koymak, şari, yasa koyan, şeriat da yasa koyan Allah'ın belirlediği anayasadır. Yani şeriat, şu kitabın pratikte uygulanmasıdır. Şu kitabın yani Kur'an'ın pratiğe yansımasının, pratikte uygulanmasının adına şeriat denir. Eğer insanlar bir dine inanırlar ama o dinin şeriatını reddederlerse, Allah korusun, sen Paul isimli bir hainin İncil'in içini boşaltıp şeriatsız bir din haline getirip böylece İsa Aleyhisselam'ın ümmetini dinsizleştirdiği gibi, eğer biz de İslam dinine inanır ama İslam'ın sosyal hayatta yaşamasına karşı çıkarsak, biz de sonunda dinsizleşiriz, biz de sonunda dinimizi kaybederiz. Öyleyse şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Sosyal hayatta uygulanmayan bir din yok olmaya mahkumdur. Sosyal hayatta yaşatılmayan bir din demode olmaya mahkumdur. Kokuşmaya, çürümeye, yok olup gitmeye mahkumdur. Dinlerinin şeriatı olmayan Müslümanlar da sonunda dinsizleşmeye mahkumdur. Allah bizi korusun. Bakın Allah diyor ki, size de bir şeriat belirledik. Ey peygamberim dedikten sonra bakın diyor ki, en akimud dine, ey peygamberim ve ey Müslümanlar, dini ikame edin, dini ayağa kaldırın, dini hayata hakim kılın. Peki dini ikameyi nasıl anlayacağız? Mesela şöyle bir cümle söylesem. Falan kişi hükümetini ikame etmiştir, hükümetini kurmuştur demek ne anlama gelir? O kafasındaki hükümet modelini çevresine anlattı. Çevresi de onun hükümet modelini, kafasındaki modeli beğendi anlamına mı? Hayır. Hayır. O kafasındaki hükümet modelini hayata geçirdi. Mahkemelerini kurdu, yasalarını işletmeye başladı ve hayatın tüm kurumlarını kafasındaki hükümet modeline göre şekillendirdi demektir değil mi? Ya da namazı ikame edin diyor Allah Kur'an'da. Ekımız salate, namazı ikame edin, namazı ayağa kaldırın. Ne demek namazı ikame etmek? Çevrenize namazı anlatın, tebliğ edin, bireysel namazlarınızı kılın anlamına mı? Hayır. Namazı ikame etmek demek, namazı ayağa kaldırmak demek, sosyal hayatın namaza göre şekillenmesi demektir. Namazın tüm hayata egemen olması demektir. Yani namazın önündeki engellerin kaldırılması, namazın önündeki barikatların kaldırılması, herkesin namaza yönelmesi demektir. Yani ezan okunduğu zaman tüm hayat duruyorsa, tatil, herkes namaza deniyorsa, işte o toplum namaza göre şekillenmiş demektir. Değilse programın boşluklarında Müslümanlar namazın defterini dürüyorlarsa, yani zil çalınca, ders bitince çocuklar 5 dakikada bir kenarda hemen acele namazı kırıveriyorlarsa, ya da resmi dairelerde çalışan insanlar programın boşluklarına namazı sıkıştırıyorlarsa, o hayat programı namaza egemendir ama ezan okunduğu anda tüm hayat duruyorsa ezan okundu. Herkes namaza, namazın önündeki tüm engeller kaldırılıp sosyal hayat namaza göre şekilleniyorsa, işte o toplumda namaz ayağa kaldırılmış, o toplumda namaz ikame edilmiş demektir. Dinin ikamesini de böyle anlıyoruz. Yani sosyal hayatın tüm problemleri dinin emirleriyle çözümlenecek bir hale gelmişse, bu konuda Allah ne diyor? Bu konuda peygamber ne diyor? Önce ona bir bakalım. Bu konuyu ancak kitap ve sünnetle çözümleyelim diyecek hale gelmişse toplum, işte o toplumda din ikame edilmiş demektir. Allah bizden bunu istiyor. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Bir de ey Müslümanlar, dinde tefrikalaşmayın. Yeni yeni görüşler ortaya atıp dinde onu temel kabul edip o konuda sizin gibi düşünmeyenleri tekfir ederek dinde ayrılığa düşmeyin. Dinde bir temel, bir asıl olan bir hükmü dinden çıkarıp ya da dinde olmayan bir şeyi, bir bid'atı dine sokup dinde ayrılığa düşmeyin. Ya da her bireriniz dinin bir bölümünü bayraklaştırıp birbirinizi ve dini parçalamayın. İşte görüyoruz. Müslümanlardan kimileri tekfir ayetlerine sarılmış. 30-40 kadar ayet var Kur'an'da. Sanki gittikleri her yerde onu gündeme getiriyorlar. Filan da kafir, falan da kafir. Tekfir ayetlerine sarılmışlar, o ayetleri bayraklaştırmışlar, onun dışındaki ayetleri görmüyorlar, göz ardı ediyorlar. Müslümanlardan kimileri cuma ayetlerine sarılmış, cuma kılınırdı kılınmazdı. Sadece 5-10 kadar ayet var, onları bayraklaştırıyorlar. Kimi Müslümanlar zikir ayetlerine sarılıyorlar, başkalarını görmezden geliyorlar. Kimi Müslümanlar وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ gibi ayetlere sarılıyorlar. Kimi Müslümanlar kıssa ayetlerine sarılıyorlar. Böylece Kur'an'ı parçalayıp kendilerini de paramparça ediyorlar. Allah diyor ki yapmayın. Dinde parçalanmayın, dini parçalamayın. Kendi kendinizi parçalamayın. Sizden önceki toplumlar da öyle yaptılar. Siz onların durumuna düşmeyin. Kebura alel müşrikine ma ted'uhum ileyhi. Ey peygamberim, senin kendilerini kendisine çağırdığın şeyler müşriklere zor geldi, müşriklere ağır geldi. Peki Peygamber Efendimiz müşrikleri niye çağırmıştı? Tevhide çağırmıştı. Gelin sadece Allah'a kulluk edin. Allah'a Allah dışı varlıkları ortak etmeyin demişti. Tevhid onlara ağır geldi. Allah'ın Resulü müşrikleri namaza çağırmıştı, ağır geldi. Oruca çağırmıştı, ağır geldi. Tesettüre çağırmıştı müşrikleri, ağır geldi. Cihada çağırmıştı, ağır geldi. Senin müşrikleri çağırdığın şeyler onlara ağır geldi. Allahu yectebi ileyhi men yeşa. Allah dilediklerini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Gönülden Allah'a kulluğa yönelenleri kendisine iletir, hidayetine ulaştırır. وَمَا تَفَرَّقُوا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Sizden önceki toplumlar kendilerine ilim geldikten sonra, vahiy geldikten sonra aralarındaki çekememezlik duygusundan, kıskançlık ve düşmanlık duygusundan dolayı parça parça oldular. Bakın, kendilerine ilim geldikten sonra, yani kendilerine vahiy geldikten sonra, bir kere ihtilaflar vahyin olmadığı dönemin işidir. Eğer bir konuda kesin bir bilgi yoksa, kesin bir vahiy bilgisi yoksa, tamam insanlar o konuda ihtilaf edebilirler. Ama vahiy geldikten sonra vahiy ihtilafları bitirmek için vardır. Kur'an ve sünnet ihtilafları bitirmek, insanları tevhid etmek, insanları birliğe çağırmak için vardır. Bakın diyor ki Allah, İlim gelmeden önce tartışsalar, parça parça olsalar neyse, ama kendilerine vahiy geldikten sonra tartıştılar, parça parça oldular. Her bireri yeni bir fikir ortaya attı, onu din zannetti ve yeni yeni dinler açığa çıktı. Kendi aralarında paramparça parçalandılar. Öyle parçalandılar ki sonunda o insanlar bir zamanlar aynı dinin mensubu olduklarını bile unutuverdiler. Her bir parçayı bütün sandılar, paramparça parçalandılar. Siz öyle yapmayın. Kitap varken ihtilaf etmeyin. Peygamber varken fırkalaşmayın. Sadece bunu şunun için yaptılar. Aralarındaki rekabet duygusundan dolayı ya da insanların ceplerine el atabilmek için ya da insanların kendi etraflarında pervaneler gibi dönmelerini istedikleri için bunu yaptılar. Bakın, Yahudilerin din bilenleri halka dini anlatmadılar. Hristiyan alimler halka dini anlatmadılar. Niye? Ya bu din herkesin ağzında, herkesin kalbinde olursa bizim bir değerimiz kalmaz. Halbuki toplumda bir ilmiye sınıfı olmalı. İnsanlar bizim etrafımızda pervaneler gibi dönmeli. İnsanlar bize müracaat etmeli. İnsanların paraları bize akmalı. Biz insanların ceplerine el atabilmeliyiz dediler. Böylece İnsanları cahil bıraktılar. Bugün de aynı şeyi yapmaya çalışanlara Rabbimiz bu ayetleriyle uyarıda bulunuyor. وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ. Eğer Rabbinden daha önce verilmiş bir söz bulunmamış olsaydı, اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّ, belli bir vakte kadar ben onları yaşatacağım diye bir söz vermiş olmasaydım, لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, böylelerinin defterlerini çoktan dürerdim. Ve innel lezine urisul kitabe min ba'dihim lefi şekkin minhu murib. Onlardan sonra gelenler o peygamberlerden ve o peygamberler döneminde gerçek Müslümanlardan sonra gelenler kitap konusunda bir şüphe içinde kıvranıp duruyorlar. Yahudilerin Peygamber Efendimizin zuhur ettiği dönemde yaşayanları kendi kitapları konusunda şüphe ediyorlar. Kendi dinleri, kendi yolları konusunda şüphe içindeler. Çünkü ataları yüzyıllar önce Tevrat'ın içini boşaltmış. Peygamber Efendimiz dönemine kadar yetişmiş Hristiyanlar İncil'in Paulus tarafından bozulup tahrif edildiğini bildikleri için dinlerinden, yollarından, inançlarından şüphe içindeler. Ya da o güne kadar gelmiş Yahudi ve Hristiyanlar bu son kitaptan şüphe ediyorlar. Bir de böyle anlıyoruz. Kur'an'dan şüphe ediyorlar. Allah da diyor ki bakın, فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ Ey peygamberim, onun için sen bu insanları bu Kur'an'a davet et. Sen insanları birliğe davet et. وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Ne onların heva ve heveslerine ne de kendi heva ve heveslerine tabi olma ey peygamberim. Yamulma ey peygamberim. Çünkü sen kıstassın, sen kritersin, sen denge unsurusun. Sen yamulursan insanlık kime bakıp da doğruluğu öğrenecek? Sen saparsan insanlık sapak noktalarını kimde öğrenecek? Sen dost doğru ol ey peygamberim de insanlık sapak noktalarını sende görsünler. Sen Allah'a Allah'ın istediği biçimde dost doğru bir kul ol ki Allah'ın istediği kulluğu insanlık senin şahsında görsünler. Ey peygamberim, dün peygamberimizindi bu görev, o vefat etti. Şu anda bu görev Müslümanlarındır. Yeryüzü insanlığı sizi denge unsuru olarak görüyorum. Size bakıp hizaya geleceklerine göre siz saparsanız yeryüzü tümüyle sapar gider ey Müslümanlar. Siz dost doğru olun. Siz sapmayın, yamulmayın ki yamuklar yamukluklarını sizde öğrensinler. Size bakarak tüm dünya insanlığı gerçek kulluğu sizde tanısınlar. Ve kul de ki ey peygamberim, âmentü bimâ enzelallahu min kitabin, ben kitap olarak Allah'ın indirdiklerinin tümüne inandım deyiver. Allah Allah. Şu karşındaki Yahudilere, şu karşında ırkçılık yapan Hristiyanlara de ki, ben kitap olarak Allah'ın indirdiklerinin tümüne inandım. Ben İncil'e de, ben Tevrat'a da, ben Zebur'a da, ben Kur'an'a da inandım deyiver. Onların tamamen aksini söyle ey peygamberim. Ne diyor Yahudiler? Bizim Tevrat'ımız var, başkası bizi ilgilendirmez. İncil de bizim değil, Kur'an da bizim değil. Irkçılık yapıyorlar. Hristiyanlar ne diyor? Biz İncil'e iman etmişiz. Tevrat'tan bize ne, Kur'an'dan bize ne? Biz de diyoruz ki hayır hayır. Hepsi Allah'tan geldiğine göre, hepsi bizim kitabımız. Tevrat da bizim kitabımız, biz ona da iman ediyoruz. İncil de bizim kitabımız, Kur'an da bizim kitabımız. İsa aleyhisselam da bizim peygamberimiz, Musa aleyhisselam da, Davut aleyhisselam da, Muhammed aleyhisselam da bizim peygamberimiz. La nüferriku beyne ahadim min rusuli. Biz peygamberlerin arasında bir ayrım yapmayız. Hepsi de Allah'tan geldiğine göre kitapların arasında bir ayrım yapmayız deyiver ey peygamberim. Ve umirtu li adile beynekum ve ben sizin aranızda adilce hükmetmekle emrolundum deyiver. Adildi peygamberimiz. Bir Yahudi ile bir Müslüman mahkeme olduğu zaman hak Yahudininse Allah'ın Resulü onun yanında yer alıyor. Sen haklısın diyor. Müslümanı haksız çıkarıyordu. Bir Hristiyanla en yakın akrabalarından birisi mahkeme olmuşsa hak Hristiyanınsa Peygamber aleyhisselam Hristiyanın yanında yer alıyor. Sen haklısın diyordu. Akrabasını haksız çıkarıyordu. Adildi peygamberimiz. Biz de öyle olmak zorundayız. Allahu Rabbuna ve Rabbukum. Allah sizin de benim de Rabbimizdir. Lena a'maluna. Bizim amellerimiz bizim olsun. Ve lekum a'malukum. Sizin amelleriniz de sizin olsun deyiver ey peygamberim. Ey Yahudi ve Hristiyanlar. Sizler sizin amellerinizin karşılığına razı olun. Biz de bizim amellerimizin karşılığına razı olalım. Sizler sizin amellerinizin neticesi olarak ateşten razı olun. Biz de bizim amellerimizin neticesi olarak cennetten razı olalım. La hucce beynena ve beynekum. Sizinle bizim aramızda tartışma yok. Ben sizinle tartışmam. Ben size delil getirmem. Çünkü tartışma, delil getirme, cahil birisi olur da hiçbir şeyden haberi olmayan, ona gerçek bilgiyi, gerçek delilleri sunduğunuz zaman samimiyetle iman edecekse ona delil getirilir, onunla tartışılır. Bir Yahudi ile neyimiz var tartışacak? Çünkü onlar Allah'ın kitap indirdiğini biliyorlar. Onlar Allah'ın yeryüzünde elçi seçtiğini biliyorlar. Mekke müşrikleri gibi değil ki onlar, cahil değil ki. Onlar Allah'ın hayata karışmak üzere kitaplar gönderdiğini, elçiler gönderdiğini biliyorlar. İşte Musa onların peygamberi. Bizim de peygamberimiz. İşte İsa aleyhisselam, işte Davut aleyhisselam. Yani Yahudiler de Hristiyanlar da biliyorlar. Ben size ne hücceti getireceğim de diyor peygamberimiz. Ne delili getireceğim de. Siz samimi değilsiniz ki. Allahu yecma'u beynena. Allah yarın sizi de bizi de huzurunda toplar. Ve ileyhil masir. Dönüş onadır. Kim hakta, kim batılda, kim doğruda, kim yanlışta. Yarın Rabbim onu söyler, haber verir, deyiver ey peygamberim. وَالَّذ۪ينَ يُحَاجُّونَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُج۪يبَ لَهُ. Şimdi Allah'a icabet olunmuşken, bu dine inananlar bu kadar çoğalmışken, Allah konusunda ileri geri tartışmanın ne anlamı var? حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Böylelerinin delilleri Allah katında boştur, yersizdir ve batıldır. Yani o gün için anlayacak olursak, din Mekke'de hüsnü kabul görmüşken, Medine'ye kadar da yürümüşken, bugün için düşünecek olursak, yeryüzünün hemen hemen yarısına yakını Müslüman olmuşken, yani yeryüzünde 2 milyar insan Allah'a iman etmişken, Allah'a icabet edilmişken, hala Allah var mıydı yok muydu tartışmasının ne anlamı var? Mesela şöyle bir örnekle anlatırsam biraz daha net anlaşılır. Kimileri diyorlar ki mümkün değil efendim, bu devirde sabahtan akşama kadar yemeden içmeden oruç tutulmaz. Bu Müslümanlar kimsenin bir yeri gördüler, kimsenin göremeyeceği bir yeri buldular mı rahat yerler içerler. İnanmıyor kimileri. Ya işte bu kadar insan oruç tutuyorken, bu kadar insan orucu gerçekleştiriyorken bu konuda oruç var mıydı yok muydu? Böyle bir tartışmanın ne anlamı var? Efendim bu devirde mümkün değil içkisiz bir sofraya oturulmaz. Kimileri inanmıyor. İşte bizler oturuyoruz. Milyarlarca insan var ki içkisiz bir sofrada yemek yiyor. Yani bu konuda tartışmanın ne anlamı var? Kimileri diyorlar ki efendim bu devirde televizyonsuz bir hayat yaşanmaz. Bizim evde yok. Binlerce insanın evinde yok. Yani bakın Allah diyor ki icabet edilmişken, milyarlarca insan Allah'a inanmışken hala Allah var mıydı yok muydu tartışmasının ne anlamı var? Onların delilleri Allah katında batıldır. Ve aleyhim gadabun, onlar için bir gazap vardır. Ve lehum azabun şedid, dayanılmaz şedid bir azap vardır. Allahullezî enzelel kitabe bil hakkı vel mizane. Allah hak ile kitabı ve mizanı indirmiştir. Allah Allah. Allah hak ile kitabı ve mizanı indirmiştir. Biz Allah'ın yeryüzüne şu kitabı indirdiğini biliyorduk. Bir de Allah mizanı indirdik diyor. Mizan nedir? Mizan aslında terazi demektir. Yani şu kitap hayatta uygulandığı zaman, şu kitap hayata tatbik edildiği zaman bir terazi, çok hassas, çok ince bir terazi açığa çıkacakmış ki işte o demin söylediğim şeriattır. İnsanları tartacak, eğitim sistemini tartacak, hukukları tartacak, kılık kıyafeti tartacak, ekonomi anlayışlarınızı tartacak, siyaset anlayışlarınızı tartacak, kazanma harcama anlayışlarınızı tartacak ve kimin kaç okka olduğunu, kimin kaç gram olduğunu bu kitap ortaya koyuverecek. Bakın şu anda yeryüzü kafirleri, yeryüzü müstekbirleri bunun için şu kitabın ayetlerinin yeryüzünün en küçücük bir köyünde, en küçük bir kasabasında şu kitabın ayetlerinin tümüyle hayata geçirilmesine izin vermiyorlar. Mümkün değil. Yani dünyanın küçücük bir köyünde şu kitabın pratiğe aktarılıp kitabın istediği şeriatın o köyde, o kasabada tümüyle uygulanmasına asla izin vermiyorlar. Niye? Çünkü bu kitap o köyde uygulandığı zaman bir sistem açığa çıkacak. Yeryüzünün bütün ekonomisyenleri oraya gelecekler. Bakacaklar ki kendi ekonomileri 5 para etmiyormuş. Atlama. Dünyanın bütün hukukçuları oraya gelecek. Bir bakacaklar ki kendi hukukları 5 para etmiyormuş. Atılacak bir kenara. Dünyanın bütün siyasetçileri gelip bakacaklar ki kendi siyasetlerinin 5 para etmediğini anlayacaklar. Dünyanın bütün modacıları, dünyanın bütün törecileri gelecek bakacaklar ki kendi sistemlerinin beş para etmediğini anlayacaklar. Kendi sistemlerinin dama atılmasını istemedikleri için ya da o terazide kendilerinin tartılıp da ciğerlerinin beş para etmediği açığa çıkmasın diye dünyanın en küçük bir köyünde bile Kur'an'ın tümüyle, bütün şubeleriyle uygulanmasına izin vermiyorlar. O terazinin açığa çıkmasına izin vermiyorlar. Çünkü Kur'an uygulandığı zaman orada komşusu aç iken kendisi tok yatan mümin değildir prensiplerinin açığa çıktığını görecekler. Nasıl bir insanca hayatın oluştuğunu görecekler. Nasıl bir ekonomik hayatın, nasıl bir siyasi yapılanmanın, nasıl bir kazanma harcama anlayışının, nasıl bir kardeşlik anlayışının tesis ettiğini görecekler. Kendi sistemlerinin beş para etmediğini anlayacaklar. Onun için işte ona izin vermiyorlar. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ Ne bilir şu insanlar ya da sana kim öğretti, sana kim öğretebilir? Belki de kıyamet saati çok yakındır. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا Ona inanmayanlar kıyamet konusunda acele ediyorlar. Ya nerede kaldı? Gelecekse gelsin bakalım. Hani ne gelecekse gelsin de bir görelim. Yıllardır bütün peygamberler kıyamet yakın yakın dediler dediler. Son peygamberden de 1400 küsür yıl geçti. Hala geldiği filan yok. Alayla onu acele isterler ama وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا İnananlar ise o konuda tir tir titrerler. İnananlar ahireti, kıyameti iki kaşlarının arasında hissederler. Bir bakış yapacakları zaman yarın bu konuda benim karşıma bir dosya çıkarılacak bakmayayım. Bir tavır mı ortaya koyacaklar, bir adım mı atacaklar, bir ilişkiye mi girecekler? Bu konuda yarın benim karşıma bir dosya çıkarılacak. Günahsa haramsa, İslam dışıysa yapmayayım diye Müslümanlar o konuda tir tir titrerler. Acaba Rabbimizi razı edemedik mi? Acaba şu ana kadar işlediğimiz amellerle Rabbimizi darılttık mı? Acaba cenneti kazanamadık mı diye Müslümanlar tir tir titrerler. Ve ya'lemun ennehel hak ve Müslümanlar kesin bilirler ki kıyamet haktır. Ela dikkat edin. İnnellezine yumarun fi's saati lefi dalalin ba'id. Kıyamet konusunda tartışanlar, geldiydi, gelecekti, gelmeyecekti. Siz onu bizim külahımıza anlatın diyenler gerçekten çok derin bir sapıklığın içinde olanlardır. Allahu latifun bi ibadihi. Allah kullarına karşı latiftir. Allah kullarına karşı çok ince ve hassas davranandır. Allah kullarına karşı çok lütufkardır. Allah kullarına karşı çok merhametlidir. Yani kullarının ihtiyaçlarını kullarından daha çok düşünen ve tedarik edendir. Yani kulları yaratsaydı, kendi hallerine bıraksaydı, kullar kendi ihtiyaçlarını Allah'ın düşündüğü ve temin ettiği kadar düşünemezlerdi, temin edemezlerdi. Allah kullarına karşı son derece latiftir. يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ Dilediklerini rızıklandırır. Neyle rızıklandırır? Vahiyle rızıklandırır, ilimle rızıklandırılır, takvayla rızıklandırır, imanla rızıklandırır, namazla, oruçla rızıklandırır. Dilediği kullarını rızıklandırır. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَز۪يزُ O Allah güçlüdür, o Allah azizdir. مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ Kim ki ahiret kazancını isterse, نَزِدْ لَهُ ف۪ي حَرْثِهِ Biz onun kazancını ziyadeleştiririz ama وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا Kim dünya ekinini, dünya harsını, dünya kazancını isterse نُؤْتِهِ Onu da ona veririz. مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ Ama onun ahirette zerre kadar bir nasibi yoktur. اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ Yoksa şu insanların شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يُؤْذَنْ بِهِ اللّٰهِ Allah'ın izin vermediği birçok konularda Allah'ın haramlarını helal kılan, kendilerine şeriat belirleyen, yasa belirleyen ortakları mı var, şerikleri mi var? وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ Eğer bir fasıl kelimesi olmasaydı, Allah bir süre ben sizden hesap sormayacağım, hesabı kıyamet gününde soracağım demiş olmasaydı, لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ Onların arasında hemen hükmeder, onların işlerini bitirirdi. وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Zalimler için dayanılmaz bir azap vardır. تَرَى الظَّالِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا كَسَبُوا Zalimler işledikleri sebebiyle ve huve vakiun bihim, işledikleri amellerin karşılığı başlarına gelince tir tir titremektedir. Vellezine amenu ve amilus salihati, ama iman edip salih amel işleyenlere gelince fi ravzatil cennet, onlar cennet bahçelerindedirler. Lehum ma yeşaun inde rabbihim, Rableri katında o cennette canlarının çektiği her şey vardır. Zalike huvel fadlul kebir, işte en büyük fazlu kebir budur. En büyük ata, en büyük ihsan budur. İnşallah burada kalalım. Önümüzdeki dersimizde kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.